iki lho tak turuti. Wis, ora nesu to? Ora sida nesu. Ora. Asik. Hey. Kudu nyawer sing akeh, gak wis dituruti. Oh, no, no.